अब सूक्ष्म शरीर की तरफ देखें, इसमें सत्वगुण के दो विभाग हैं, मिलित और स्वतंत्र। रजोगुण के भी दो विभाग हैं, मिलित और स्वतंत्र। तमोगुण का एक ही भाग है विषय का। तो अब मिलित और स्वतंत्र को पहचाने, हम कैसे मानेंगे कि ये मिलित से बना है यही विभाग और ये वाला स्वतंत्र से बना है। हम कैसे जानेंगे कि ये मिलित से बना है और ये स्वतंत्र से बना है? तो एक छोटा सा प्रमाण देता हूँ। जैसे रेलवे यात्रा में सबका अधिकार है, सड़क पर चलने का सबको अधिकार है, सूर्य के प्रकाश लेने का, पवन लेने का सबको अधिकार है, हॉस्पिटल में, स्कूल में सबका अधिकार है, होटल में, धर्मशाला में सबका अधिकार। लेकिन अपनी कार में, अपने घर में, अपने टॉयलेट में, अपने बेडरूम में, अपने किचन में सबका अधिकार, बोलो, वो स्वतंत्रता की पहचान हो गई। तो इसमें सत्वगुण में भी दो विभाग हैं, जो स्वतंत्रता के वाले भी हैं और मिलित वाला भी है। रजोगुण में भी मिलित वाला भी है और स्वतंत्र भी है। अब हम दृष्टादृष्ट का विवेक करेंगे, एक एक व्यक्ति बोलेंगे और अपने को अलग करेंगे। तो अंतःकरण को समझें पहले। अंतःकरण किसे कहते हैं? तो हमारे शरीर में तीन इंद्रियां हैं, तीन तरह की। कौन कौन सी? अंतःकरण, फिर बहिष्करण में दो हैं, ज्ञानेंद्री और कर्मेंद्री। ज्ञानेंद्री, कर्मेंद्री और अंतःकरण। करण कहते हैं इंद्रियों को, जो अंदर ही रहकर जानता है उसको अंतःकरण कहते हैं, और जो बाहर से जानता है उसको बहिष्करण कहते हैं। वो दो तरह का, ज्ञानेंद्री और कर्मेंद्री। तो अंतःकरण की चार वृत्तियां हैं, देखो इधर, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। अंतःकरण एक वस्तु है, उसकी चार तरह से वृत्तियां पैदा होती है। जैसे एक व्यक्ति मैनेजर है, वही व्यक्ति हाथ देखता है तो ज्योतिषी है, वही व्यक्ति अगर नसें देखता है, नाड़ी, तो कविराज, वेद्य है, वही पूजा करता है मंदिर में तो पुजारी है, और वही भिक्षावृत्ति करता है तो व्यक्ति एक है, लेकिन उसके अलग अलग उपाधियां अलग अलग कर्म से है। तो ऐसे ही अंतःकरण एक यंत्र है, उसमें चार प्रकार की क्रियाएं होती है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। फिर मन किसको कहते हैं, बुद्धि किसको कहते हैं, चित्त किसे कहते हैं और अहंकार किसे कहते हैं, ये समझो। तो अंतःकरण की संकल्प विकल्पात्मक वृत्ति को मन कहते हैं, अंतःकरण की निश्चयात्मक वृत्ति को बुद्धि कहते हैं, अंतःकरण की चिंतनात्मक वृत्ति को चित्त कहते हैं, और अंतःकरण की अभिमानात्मक वृत्ति को, अहंकारात्मक वृत्ति को अभिमान कहते हैं। तो ऐसे मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चार प्रकार की वृत्तियाँ पैदा होती। बाहर देखो कोई बदमाशी कर रहा क्या? तो इस प्रकार से अब हमें इसमें दृष्टा दृष्ट का विचार करना है। बोलो, अंतःकरण मैं नहीं, अंतःकरण मेरा नहीं, यह आकाश का है, हमारा दृश्य है, यह दृश्य है, हम दृष्टा हैं। अंतःकरण में जब ये वृत्तियां होती हैं तो हम जानते हैं, अंतःकरण में जब ये वृत्तियां नहीं होती हैं तब हम जानते हैं। तो अब आपको मालूम भी होना चाहिए कि ये वृत्तियां कहाँ होती है और कहाँ नहीं होती है। तो दो अवस्था में होती है, जागृत में भी होती है और स्वप्न में। क्योंकि अगर ये जागृत में ना हो, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, हमारा संसार का कोई काम हम नहीं कर पाएंगे बिना इनके। और ऐसे ही स्वप्न में भी अगर ये न रहे तो हमने स्वप्न का भी कुछ संसार का कुछ काम नहीं होगा वहाँ का। तो दोनों जगह में ही रहता है, कौन से, जागृत और स्वप्न में। परिभाषा लिखो चलो जागृत की। आत्मा जिस काल में 14 त्रिपुटियों का स्थूल व्यवहार होता है उसे जागृत अवस्था कहते हैं। जिस काल में 14 त्रिपुटियों का स्थूल व्यवहार होता है उस काल को जागृत काल कहते हैं। जैसे वर्तमान आप रात के 2 बजे तक बैठे रहेंगे तब भी वो जागृत माना जाएगा, और दिन में भी सो जाएंगे तो वो स्वप्न ही माना जाएगा। अब लिखो स्वप्न। जिस काल में जागृत के देखे सुने भोगे जिस काल में जागृत के देखे सुने भोगे संस्कारों का बिना विषय के केवल मन के द्वारा सुख दुख का सूक्ष्म भोग होता है उसे स्वप्नकाल कहते हैं। लिख चुके आगे सुषुप्ति, तीसरी अवस्था है सुषुप्ति। जिस काल में केवल अज्ञान और आनंद का अनुभव होता है उस काल को सुषुप्ति काल कहते हैं। हर व्यक्ति के साथ ये अवस्थाएं होती है, हर व्यक्ति के साथ। नोट करो फिर इसी में अलग से, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, मूर्छा, ध्यान, समाधि, ये 6 अवस्थाएं जीव की है, बुद्धि की है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, मूर्छा, ध्यान, समाधि, तो ये 3 अवस्थाएं सबके साथ चलती है। कौन कौन सी? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये सब के साथ प्रतिदिन गुजरती है। लेकिन ये ध्यान, समाधि और मूर्छा ये सबके साथ नहीं होती है। मूर्छा भी सबको नहीं होती है, कोई को एक्सीडेंट हो गया, कोई बहुत बड़ा दुख आ गया, मूर्छित हो गया। ध्यान भी उसी को होगा जो ध्यान का अभ्यास करेगा, समाधि भी उसको होगी जो समाधि का अभ्यास करेंगे। तो ये 3 आपकी सहज स्थिति, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। तो अभी हम लोग अपने विषय पे आते हैं और परिभाषा में लिख रहे थे जागृत की, कि जिस काल में 14 त्रिपुटियों का स्थूल व्यवहार होता है उस काल को जागृत काल कहते हैं जो वर्तमान में है, और स्वप्न काल में जिस काल में बिना इंद्रिय और बिना विषय के केवल मन के द्वारा सुख दुख का सूक्ष्म भोग होता है। जागृत के देखे सुने भोगे संस्कारों का बिना इंद्रिय और बिना विषय के केवल मन के द्वारा सुख दुख रूप में सूक्ष्म भोग होता है, ये स्वप्न अवस्था की परिभाषा आपको बताई। तो अभी यहाँ विषय चल रहा था कि अंतःकरण की 2 स्थानों पर व्यवस्था है, जागृत में भी और स्वप्न में भी। अंतःकरण कहाँ कहाँ काम करता है बोलो? जागृत और स्वप्न। अंतःकरण कहाँ मिलता है? जागृत में भी और स्वप्न में, और 2 जगह नहीं मिलता है। गहरी निद्रा में भी नहीं होता है और बेहोशी अवस्था में भी नहीं होता है। जागृत अवस्था में रहता है, सारा व्यवहार स्थूल चलता है, स्वप्न अवस्था में सूक्ष्म व्यवहार चलता है इसी के द्वारा, पर सुषुप्ति में कोई व्यवहार नहीं क्योंकि वहाँ अंतःकरण नहीं, केवल आनंद और अज्ञान का अनुभव होता है। सब उठकर कहते हैं सुबह रात में सुख से सोया और मुझे कुछ पता न चला। आओ इसी तरफ ध्यान ले आओ। तो अंतःकरण मैं नहीं, अंतःकरण मेरा नहीं, ये आकाश का है, ये दृश्य है, मैं दृष्टा हूँ। अंतःकरण में जब ये वृत्तियाँ उठती हैं तब मैं जानता हूँ। अंतःकरण में जब ये वृत्तियाँ नहीं होती हैं तब भी मैं जानता हूँ, इसलिए ये दृश्य है, मैं दृष्टा हूँ। दृष्टा दृश्य से सदा अलग रहता है। तो अब हम अंतःकरण से अलग मानेंगे अपने को, क्योंकि हम इसको जानते हैं। जिसको हम जानेंगे हम उससे अलग है। ये बात तो समझ में आई है ना? अच्छा, कोई दृष्टांत दे के जल्दी बताओ। जिसे तुम जानते हो उससे तुम अलग हो, जल्दी बोलो। अरे तुम जूते को जानते हो, चप्पल को जानते हो, सूट को जानते हो, अपने पेन को, चश्मे को, चूड़ी को, सबको तो जानते हो। तो जिसको तुम जानते हो उससे तुम अलग हो। और ये भी बताओ कि जो मेरा है वो मैं नहीं, जल्दी से बोलो। एग्जाम्पल देकर, जो मेरा है वो मैं नहीं, जैसे हाथ, और इसी तरह आँख कान नाक भी, और इसी प्रकार मन बुद्धि भी, जिस जिस को तुम जानते हो बस मैं उससे अलग हूँ। तो अब आइए मन पर विचारेंगे। मन में नहीं, मेरा नहीं, वायु का है, ये दृश्य है, हम दृष्टा हैं। मन वायु की तरह चंचल होता है, तो ये दृश्य है और आप उसके, तो आप मन के दृष्टा कैसे हैं? जल्दी से बोलो, जल्दी से, कोई कोई हाथ उठाओ, नए विद्यार्थी। हाँ बोलो, बहुत अच्छा, बहुत, बैठ जाओ। जब मन चंचल है तो भी जानते हैं, मन शांत है तो भी जानते हैं, मन कामी क्रोधी लोभी मोही है तब भी हम जानते, मन पापी है तब भी जानते, मन में दया धर्मात्मा है तब भी हम जानते। तो ये दृश्य और हम इसके दृष्टा, तो दृष्टा दृश्य से तो हम मन से भी अलग हैं, मन के धर्म से भी अलग है। पर धर्म, दूसरे के धर्म को कभी अपना धर्म मत मानना, मन भी दूसरा है। मन के धर्म से तुम सदा अलग हो। मन पापी होता है, मन चोर होता है, मन हत्यारा होता है, मन धर्मात्मा होता है, मन दुखी होता है, मन सुखी होता है, कामी क्रोधी होता है। पर हम इसको जानने वाले हैं और कहते भी हैं, मेरा मन ऐसा हो गया, मेरा मन ऐसा है, मेरा मन वैसा, मेरा, तो मेरा शब्द लग गया जिसके साथ मैं उसे, बुद्धि में नहीं, मेरी नहीं, तेज की है, ये दृश्य है, मैं दृष्टा हूँ। बुद्धि को हम तेज की क्यों कहते हैं? तेज के द्वारा हमें रास्ता मालूम पड़ जाता है, प्रकाश से, तो हम ठोकर नहीं खाएंगे, गड्ढे में नहीं गिरेंगे, कांटे पे पैर नहीं रखेंगे। तो बुद्धि भी सबकी मार्गदर्शक है। कोई भी काम करते हो तो ये अंदर से जवाब दे देती, ये अच्छा और ये बुरा है। चोर को भी, हत्यारे को भी, वो ना माने बात दूसरी है, लेकिन वहाँ उसको वो कहती कि देखो ये काम अच्छा नहीं, जिस काम में भय और लज्जा है वही अधर्म है, नोट करो, जिस काम में भय और लज्जा है वो अधर्म है। किसी से पूछने की जरूरत नहीं, वेद उपनिषद से, गुरु से, शॉर्ट फार्मूला, जिस काम से भय और लज्जा है वो अधर्म है, और जिसमें भय और लज्जा नहीं है वो धर्म है। दूसरा लिखो, जिस कर्म में भय और लज्जा नहीं है वही धर्म है। तो ये तेज का काम है। बुद्धि किसकी द्वारा काम करती है? तो ये तेज, हाँ, दृश्य, ये बुद्धि दृश्य और हम बुद्धि के, बोलो, बुद्धि दृश्य है, हम बुद्धि के दृष्टा हैं। तो बुद्धि के दृष्टा तुम कैसे हो, कौन बताएगा? महिलाओं में हाथ उठाओ, हाँ, विवेक करो, बुद्धि की अवस्था के हम दृष्टा कैसे हैं? बुद्धिमंद है तो जानते हैं, बुद्धि तीव्र है तो जानते हैं, बुद्धि चतुर है तो जानते हैं, और बुद्धि बुद्धू है तो हम जानते। तो ये दृश्य और हम उसके, जिसकी अवस्था को तुम जान लेते हो उससे तुम अपने को अलग जानो, इसकी अवस्था को अपनी अवस्था मत मानो पर धर्म। तो बुद्धि की अवस्था से घमंड मत करो कि मैं बहुत चतुर हूँ, बहुत होशियार हूँ, ये भी मत करो, और मैं बुद्धू हूँ, मैं मंद बुद्धि, मैं अज्ञानी, ये भी अहंकार, क्योंकि तुम तो उसकी मंदता के जानने वाले हो। तभी तो कहते हो मेरी बुद्धि कमजोर हो गई, मेरी बुद्धि नष्ट हो गई, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, या कहते हो ना। तो जिसको मेरा या मेरी कह दिया उससे अलग हो। चित्त में नहीं, चित्त मेरा नहीं, किसका है इसका तुम्हारा क्या संबंध है? वो दृश्य और हम उसके दृष्टा है। तो अब चित्त के दृष्टा तुम कौन हो, कैसे हो, जल्दी बोलो, हाथ उठाओ। हाँ हाँ बहुत अच्छा, तो पता लगता है। और आत्मचिंतन होता है तब भी जानते हैं, और आत्मचिंतन नहीं होता तब भी, रास्ते रास्ते चलते हुए आपको बोला था लेट्रिन में जाओ तो भी अपना दृष्टा साक्षी आत्मभाव, ये विचार अपने को जगाना है। तो जब ये आत्मचिंतन होता तब भी जानते हैं, और अनात्मचिंतन होता तब भी, सुचिंतन होता तब भी जानते हैं, और कुचिंतन होता तब भी, तो ये दृश्य और हम उसके दृष्टा हो गए। आगे आते हैं, बोलो फिर। अहंकार मैं नहीं, अहंकार मेरा नहीं, ये पृथ्वी का है, ये दृश्य है, हम दृष्टा हैं। अब अहंकार के दृष्टा आप कैसे हैं, जल्दी बोलो जी, आप अहंकार के दृष्टा। हाँ अहंकार पैदा होता है मन में, अहंकार जागृत होता है तब भी जानते हैं, और अहंकार जब शांत हो जाता है तब भी हम कैसे। आप लोग कभी कभी कहते हो ना, मैं बहुत अहंकारी हूँ, मैं बहुत अहंकारी हूँ, ऐसे भी करते हैं, और कहते हैं क्या बताऊँ, मेरे लड़के ने ऐसा काम कर दिया कि मेरी लड़की ने ऐसा काम कर दिया कि उसकी वजह से मेरा सब अहंकार माटी में, अहंकार चूर चूर हो गया, वो भी तुम देखते हो। और अहंकार बढ़ जाता वो भी तुमको पता, कब बढ़ता है, धन बढ़ जाए, रूप बढ़ जाए, बुद्धि बढ़ जाए, पद बढ़ जाए, शक्ति बढ़ जाए, तो आदमी का अहंकार बढ़ जाता है। और जब पद चला जाए, रूप चला जाए, शक्ति चली जाए, तो फिर अहंकार भी गिर जाता है। तो ये दृष्ट और हम इसके दृष्टा, ये अभी तक हमने जो विचार किया है ये सत्वगुण की मिलित वृत्तियां हैं, सत्वगुण का ये मिलित विभाग है, पांचों भूतों के सत्वगुण का ये मिलित विभाग है, क्योंकि ये पूरे शरीर की इंक्वायरी रखता है, पूरे शरीर के बारे में यहाँ से जानकारी मिलेगी। लेकिन ये जो विभाग है ये अपना स्वतंत्र है, ये किसी दूसरे के बारे में बताएगा नहीं। तो अब स्वतंत्र पर विचार करेंगे। श्रोत्र में नहीं, मेरा नहीं, आकाश का है, आकाश के ही गुण शब्द को ग्रहण करता है, ये दृश्य है, मैं दृष्टा हूँ। अब कान हमारा दृश्य है, और हम कान के, कान का काम क्या है, शब्द सुनाई पड़ता है तो जानते हैं, शब्द नहीं सुनाई पड़ता है तो जानते हैं, बस यही, चाहे वो आपके अनुकूल हो कि प्रतिकूल। कान का इतना ही काम है कि वो सुनाई पड़ता है, और कभी कम सुनाई पड़ता है और कभी ठीक सुनाई नहीं पड़ता। तो ये दृश्य और मैं इसका दृष्टा हूँ। और किस तरह से कान में कुछ खराबी आ गई, कट गया, पूज निकलने लगा, रक्त निकलने लगा, वो भी हम जानते हैं। अब बोलो, त्वचा में नहीं, त्वचा मेरी नहीं, वायु की है, वायु के गुण स्पर्श को करती है। तो अब त्वचा के बारे में कौन बोलेगा? हाँ बोलो, स्पर्श होता है, स्पर्श करती तो भी जानते हैं, और स्पर्श नहीं होता तब भी कभी कभी पैरालिसिस हो जाता है, अर्धांग हो जाता है, तो गर्म ठंडा सुई चुभने से भी कुछ पता, तो फिर उसके लिए हम एक्यूप्रेशर, तेल मालिश या डॉक्टर से कोई इंजेक्शन ऐसा करते हैं, और वो हमारा ठीक हो जाता वो भी हम जानते हैं। अभी आप देखते हैं सब लोगों का थोड़ी थोड़ी देर में ये क्या बीमारी है, बस ये त्वचा का काम है, स्पर्श का, उसको सेंसेशन मिलता है तो वहाँ हाथ पहुँच जाता है। कर्मेंद्री और ज्ञानेंद्री की अभी चर्चा करें। ज्ञानेंद्री से केवल सेंसेशन मालूम पड़ता है, वहाँ कुछ काम नहीं करेगी, लेकिन ये जाकर वहाँ पर कुछ ले करके और आ जाती, ये कर्मेंद्री है, और वहाँ जो स्पर्श लग रहा है वो ज्ञानेंद्री है। तो यहाँ पर ज्ञानेंद्री के त्वचा का ज्ञान देखा कि स्पर्श होता है तब भी जाना और स्पर्श नहीं होता तब भी जाना। खुजली हो रही थी और खुजली मिट गई। चक्षु में नहीं, मेरा नहीं, किसका है, इसका तुम्हारा क्या संबंध है, बोलो। आप लोगों भी बोलो देवता, हाँ ये दृश्य और हम उसके, तुम दृष्टा कैसे हो, ठीक से नहीं दिखाई पड़ता है, चलो डॉक्टर के पास। और फिर उसने लगाया, कैसा दिखा, बोले अभी ठीक नहीं दिखा। अब कैसा दिखा, अब ठीक दिखा। तो नहीं दिखा है वो भी तुमने देखा, और कम दिखाई पड़ा वो भी तुमने देखा, और बिल्कुल अच्छा साफ दिखाई पड़ा वो भी तुमने। तो ये दृश्य और हम उसके, ये इंद्रियों के तीन स्वभाव क्या है, पटुता, मंदता और अंधता। तो चक्षु में नहीं और चक्षु, ये दृश्य और मैं इसका दृष्टा हूँ। ठीक दिखता है तो भी जानते हैं, कम दिखता है तो भी जानते हैं, और नहीं दिखाई पड़ता तो भी हम जानते हैं। अच्छा, तो अब हमें चक्षु के क्रिया पर अहंकार, मैं देखता हूँ मैंने देखा ऐसा सोचना परधर्मो, हाँ मैं सुनता हूँ मैंने सुना परधर्मो, तो ये यहाँ पर से हमको अहंकार हटाना है। ना ये सुनना मेरा काम है, ना छूना मेरा काम है, ना देखना मेरा काम है, ना जिह्वा रस का मेरा काम है, ना गन मेरा काम है। सुनना किसका काम है, कान का है। छूना किसका काम है, त्वचा का है। और देखना किसका काम है, और रस लेना किसका काम है, और गंध लेना कस्त्वम। हम तो इनके दृष्टा साक्षी हैं कि कैसा सुन रहा है, ठीक या कम, छूने में कैसा आ रहा है, देखने में कैसा आ रहा है, या स्वाद में कैसा आ रहा है, और गंध में। तो हम तो उनके क्रियाओं से अलग है। पर धर्मो, किसी क्रिया में अपना अहंकार प्लस मत करना। अब आइए जिह्वा पे, बोलो जिह्वा में नहीं, मेरी नहीं, किसकी है, इसका तुम्हारा क्या संबंध है। जिह्वा दृश्य है और हम जिह्वा के, तो जिह्वा को जो स्वाद आता है, कौन सा, खट्टा मीठा पीता तीता, तो स्वाद आता है वो भी जानते हैं, और किसी बीमारी के कारण स्वाद नहीं भी आता है, मलेरिया टाइफाइड और कुछ ऐसा, या डॉक्टर ने ही दांत निकालते समय इंजेक्शन लगा दिया तो उसके बाद में रसगुल्ला भी खाया पर गोबरगुल्ला कुछ पता नहीं चला, क्योंकि सेंसेशन वहाँ नहीं था। तो और जिह्वा का काम क्या है, कट गई तो भी जानते हैं, कचड़ गई तो भी जानते हैं, कुछ घा छाला हो गया तो भी जानते हैं, और बोलते बोलते कभी हकलाती है, तुतलाती है, लड़खड़ाती तो भी हम, ये दृश्य और हम उसके दृष्टा। अब आइए अंतिम ज्ञानेंद्रिय आ गई पांचवी, घ्राण, बोलो घ्राण में नहीं, मेरी नहीं, किसकी है, इसका तुम्हारा क्या संबंध है। ये दृश्य और हम उसके, सुगंध आती है गंध आती तो जानते हैं, गंध या दुर्गंध आती तो भी हम जानते हैं, और कैसे, नाक कट गई तो भी हम, और डालडा ज़्यादा निकलता तो भी हम, और ज़्यादा पतला पानी निकलता तो भी हम, कभी रक्त निकलता तो भी हम, श्वास लेने में छोड़ने में कष्ट होता है कि सरल वो भी हम। तो इतने क्रियाएँ दृश्य और हम उसके, कस्त्वम। तो अब आप कितने के दृष्टा बन गए, अंतःकरण मन बुद्धि चित अहंकार, इनकी क्रियाओं का कभी अभिमान मत करना, ये डिपार्टमेंट तुम्हारा दृश्य और तुम उससे अलग। और ऐसे ही ये पांच ज्ञानेंद्रियां, इनकी भी क्रिया का अभिमान मत करना, ये डिपार्टमेंट तुम्हारा दृश्य और तुम इसके दृष्टा हो, ये सबका काम करता है पूरे शरीर के बारे में इंक्वायरी ब्यूरो, लेकिन ये सब अपना अपना स्वतंत्र। देखो एक गांव में अगर कोई भी घटना घट जाती है सारे गांव वालों को पता लग जाता है क्योंकि इतने वो क्लोज मिले हैं, लेकिन बड़े बड़े शहरों में एक बिल्डिंग में एक ही छत के ऊपर एक ही गैलरी में 10 फ्लैट हैं, पर किसी को अपने पास वाले का पता पूछे भाई यहाँ रहते हमको पता नहीं आगे जाओ, वो एक दूसरे के बारे में मर भी जाएगा, चोरी हो जाएगी उनके पड़ोसी के यहाँ उनको पता, तो यहाँ पर भी ऐसा ही है। ये पूरे गांव की खबर रखने वाला है ना पूरे शरीर के बारे में, और ये जो है कान शब्द को सुनेगा, और अब देखो इस कान के पास में ही आँख है, और कान बीमार हो और आँख से कहे कि चरा तू सुन के बता क्या बोल रहा है, कान बीमार है और आँख से कहा कि तू सुन के बता, तो कि मैं नहीं जानता तेरी बात तू जान, और आँख बीमार हो जाए और वो कान से कहे कि जरा तू देख के तो बता कौन है, तो वो बताएगी, वो कहती तू तेरा काम कर, ये नाक का काम सूंघने का है और जिह्वा का काम, अगर जिह्वा कह दे कि तू स्वाद लेके बता तो वो बताएगी, और नाक कहेगा कि जरा तू सूंघ के बता जिह्वा को, तो ये क्या है स्वतंत्र अपना अपना काम करते हैं। तो ये पांच ज्ञानेंद्री दृश्य हो गई और आप इनके परधर्म, और यही तुम करते आ रहे हो, ये जन्म मरण का हेतु यही है क्या, मैंने देखा मैंने सुना मैंने चखा मैंने छुआ मैंने सूंघा, ओ परधर्म भयावह, ये देखने का काम ये छूने का काम ये सूंघने का काम यह तो इंद्रियों का है। अब आता है रजोगुण का विभाग, इसमें भी पहले मिलित विभाग है और फिर स्वतंत्र विभाग है, मिलित विभाग में प्राण है और स्वतंत्र में कर्मेंद्रियां हैं, ये पांच कर्मेंद्रियां हैं वाक पाणी पाद लिंग और गुदा, और ऐसे ही वायु के पांच विभाग है प्राण के, व्यान उदान समान प्राण अपान। तो अब इनको मैं इधर से बताऊंगा तो जल्दी समझ में आएगा, ये शास्त्रीय दृष्टि से फिर बताऊंगा। ये जो बाहर ये वायुमंडल है ये सारे लोगों का सारे प्राणियों का प्राण है, सारे विश्व के प्राणियों का ये सागर है, कौन सा वायुमंडल सागर है, और इसी में से सब लोग श्वास लेते हैं और इसी में वापस छोड़ते हैं, जैसे सागर से पानी उठता है बादल बनकर और फिर वर्षा से वही पानी कहाँ मिल जाएगा सागर में, तो ये श्वासों का सागर है प्राण का सागर है और इसमें से सब लेते हैं और इसी में छोड़ते हैं, और ये सबको एकता के सूत्र में बांधे हुए है, तुम चाहे जितना द्वेत करने की कोशिश करोगे कर नहीं पाओगे इस संसार के अंदर। एक नए तरीके से समझें, सूर्य सबका एक है और वो हिंदू को भी छू रहा है मुसलमान को भी सिख को भी ईसाई को भी स्त्री को भी ब्राह्मण को भी क्षत्रिय को भी, सारी सूर्य की किरणें सबको, सूर्य की किरणें समझ लो हाथ है, सूर्य की किरणें सूर्य के हाथ है और उन हाथों से वो सबको छू रहा है, तो हम सब एक जात के हो गए। लोग कहते हैं ना मेरे को मत छूना, उधर रहना इधर मत ना, मेरे चादर को मत छूना मेरे कपड़े को मत छूना मेरे पानी को मत छूना, लेकिन सूर्य तो सबको एक जात करता है। अब पवन की बात आई है, ये पवन भी सारे विश्व को एक बना रहा है, तुमने श्वास लिया और इधर से वापस उसको छोड़ दिया, दूसरे ने उधर से उसको लिया और फिर छोड़ दिया, तो सभी लोग इस श्वास के अंदर हम अपना जीवन निकाल रहे हैं, और यहाँ तक कि तुमने कहा था दूर रहना मुझे छूना नहीं, और इधर से जो निकाली हवा ओहो कितने गंदे उछे गो और नाक सड़ी गला, तो उसने तुम्हारे को पीछे से निकाला उसको तुमने नाक में ले लिया, अब तुमने तो एक कंटिन्यूटी हो गई ना, तुम्हारा और उसका एक हो गया ना जोड़, जिसको कहते थे हाथ मत लगाना और तुमने तो उसके पीछे में से निकली गंदी वायु को ग्रहण कर लिया और नाक पे कपड़ा, तो तुमने भी वहाँ पर भी एकता कर ली। ऐसे ही नदी में सब लोग नहाते हैं, जल तत्व तो एक है, कुएं से पानी निकालते हैं, जल तत्व तो एक है, सबसे पानी छुआ हुआ, या वो वाटर टैंक म्युनिसिपैलिटी का सारे पाइपलाइन हर जाति के घरों में, और तुम्हारे घर में भी तो देखो वही लाइन लेटरिन में है, वही बाथरूम में है, और वही किचन में है। तुम किचन में उस नल में से मांझ मांझ के पानी ले रहे हो। बहुत से लोग किचन वो नल को भी मांझते हैं और फिर पूजा के लिए लेते हैं। तुम मांझ के पूजा के लिए ले रहे हो और तुम्हारी लड़की या पत्नी वहाँ लेटरिन में मासिक धर्म के कपड़े उस पर धो धो के लटका रही है। उसी नल पाइप के ऊपर तुम तो पूजा के लिए निकाल रहे हो, और बच्चे लोग गांव के अंदर पाइपलाइन के ऊपर ही हगा करते हैं, पाइपलाइन पे अपनी धार मुती छोड़ते हैं। दो चार बच्चे देख मेरी धार भी टकरा गई, वो अपना निशाना लगाते हैं, पाइपलाइन खुली रहती है गांव में, तो बच्चे लोग भी उसके ऊपर टोपी पहना देते हैं, ऐसे टोपी। तो ये संसार में तुम द्वैत कर नहीं सकते हो, पृथ्वी भी एक है, तुमने खाली लाइनें डाल दी है, ये मेरा खेत है, ये मेरा खेत है, ये मेरा प्लाट है, अगर उसको हटा दो तो सब एक है। तो यहाँ एक मेवा अद्वितीयम ब्रह्म ने नास्ति किंचन, वेद कहता है यहाँ एक ब्रह्म के अलावा दूसरा कुछ है ही नहीं, तुम भेद की दीवार डाल ही नहीं सकते हो। अब विचार करने जा रहे हैं हम लोग, तो ये जो श्वास अंदर गया यहाँ से, इसको कहते हैं प्राण। इसका काम क्या है? भूख प्यास लगाना। भूख प्यास किसको? तो ये भूख प्यास लगाता है, और चार सेकंड में एक, एक मिनट में 15, एक घंटे में 900, और 24 घंटे में 21,600 बार ये क्रिया सब में हो रही है। घड़ी लगाकर घर जाकर देख लेना, चार सेकंड में एक श्वास, एक मिनट में 15 श्वास, एक घंटे में 900 श्वास, और 24 घंटे में 21,600 श्वास सब में हो रहा है। तो अब भूख लगी, श्वास ने अंदर, प्राण ने तुम्हें भूख प्यास लगाया, और तुमने खाया, तो खाने के बाद में यहाँ पर ऐसा सिस्टम है, उदान वायु वो अन्न जल का विभाग करती है। अन्न की नली में अन्न जाएगा और जल की नली में जल जाएगा। अगर जल्दी जल्दी में अन्न की नली में जल चला गया कि जल की नली में, तो एक अंदर से ठसका कभी आया ऐसा कि नहीं आया? क्यों आता है? कि वो ठीक जगह पर नहीं पहुंचा। तो जब तक वो ठीक जगह नहीं आएगा, कोई भी आदमी दूसरा कोर नहीं खा सकेगा कि पानी की दूसरी घूंट नहीं ले पाएगा। तो ये अन्न जल का विभाग करना किसका काम है? उदान का। अब और वहीं पर एक हिता नाम की नाड़ी होती है जो तुमको सपना दिखाती है। अब अंदर आ जाइए, वो भोजन इधर से अंदर चला गया मुख में से, भूख इसने लगाई, यहाँ विभाग हो गया, और अब अंदर जाकर वहाँ पर पहले पकाया जाएगा। तुम जो भोजन पकाते हो कुकर में, आग में, वो पूरा पकता नहीं है। फिर अंदर एक अग्नि है, उसको कहते हैं जठराग्नि। जठराग्नि में वो अन्न पकाया जाता है, और अन्न के चार भेद हैं, चबाने वाला, चाटने वाला, चूसने वाला और पीने वाला। और ये चारों प्रकार के अन्न जठराग्नि में पकते हैं। फिर अंदर ग्राइंडर भी है, अंदर उसमें क्या होता है, वो पिसता है, फिर पिसने के साथ साथ उसमें विभाग है। जैसे जूसर में से जूसर, जैसे जूस अलग हो जाता है और पीछे से उसका रफिश निकलता है। तो यहाँ पर भी जो अन्न हम खाते हैं वो समान वायु सारे शरीर में 72,70,210,210 नाड़ियों में, आर्टरीज में, वेन में पहुंचाने का काम समान वायु का है। और जहां वो अन्न का रस नहीं पहुंचेगा, वो अंग शिथिल हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। तो फिर उसके लिए डॉक्टर से उपचार कराकर हम अपना वो ठीक करते हैं। तो अभी तीन तक की बात चली है, प्राण का काम भूख प्यास लगाना, उदान का काम विभाग करना, और समान का काम है पकाकर सारे शरीर के अंदर पहुंचाना। अब वो जो रफिश रह गया, तो वो स्थूल अन्न, अन्न का स्थूल भाग मलद्वार से निकल जाएगा, और जल का स्थूल भाग परिसरा बनकर निकल जाएगा। तो अब इसी प्रकार उदान का काम भी तुम जानते हो, ठीक से अन्न जल का विभाग हुआ या नहीं हुआ। नहीं हुआ तो क्या पहचान, ठसका लगेगा, और ठीक से गया तो फिर ठसका नहीं लगेगा, और ठीक से पच गया तो तुम्हें पता लगेगा, नहीं तो गर्म लगेगा, पेट गर्म हो गया, खट्टी डकार आ रही है, बदबू आ रही है, दर्द हो रहा है, ये सामान का काम ठीक नहीं हुआ तो। और अपान का काम, मल ठीक हुआ तो जानोगे, और मल ठीक नहीं हुआ तो जानोगे, और परिसर ठीक हुआ तो जानेंगे, नहीं तो वो भी जानेंगे, तो ये भी दृश्य और हम उसके दृष्टा हैं। तो ये व्यान का काम, अंग अंग ठीक से मुड़ते तो भी जानते हैं, और नहीं मुड़ते तब भी हम। तो अब समझ में आ गया कि ये पांचों के पांचों प्राण वृत्तियां हैं, ये मेरी दृश्य और मैं इसका दृष्टा हूँ, दृष्टा दृश्य से। तो आप अंतःकरण के भी दृष्टा और उसकी वृत्तियों के भी दृष्टा, और आप पांच ज्ञानेंद्रियों के भी दृष्टा, और आप वायु की पांच वृत्तियों के भी दृष्टा है। वायु तो एक है, जैसे वो व्यक्ति तो एक है, पर एक जगह मैनेजर है, एक जगह वैद्य है, एक जगह वो डॉक्टर है, एक जगह वह पुजारी है, एक जगह वह भिखारी है, अलग काम। तो अलग अलग काम से इसके पांच नाम पड़ गए, प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान, ऐसे करके हो गए। तो अब पांच कर्मेंद्रिय पर विचार करना है। तो पहले बोलेंगे वाक में नहीं, वाक मेरी नहीं, आकाश के रजोगुण से बनी है, ये मेरी दृश्य है, मैं इसका दृष्टा हूँ। अब वाक के दृष्टा कैसे हो जाता बताओ जल्दी से महिलाओं, वाक यानी वाणी, गलत हो गया, हम बोलते ही नहीं है, वाणी से ठीक बोला जाता है तो जानते हैं, वाणी से ठीक नहीं बोला जाता है वो हम, क्योंकि बोलना धर्म तो इंद्रियों का है, करना धर्म इंद्रियों का है, हमारा तो धर्म केवल साक्षी दृष्टा। कस्त्वम, तुम्हारे तो तुम खुद ही कहते हो, हम तो दृष्टा है, तो किसके दृष्टा हो, वाक के, क्या दृष्टा हो, ठीक बोलती है तो जानते हैं, ठीक नहीं बोल पाती है तो जानते हैं, और कभी कभी लड़खड़ाती है, तुतलाती तो भी, ये दृश्य और हम इसके दृष्टा है वाक के। अच्छा, पानी कहते हैं हाथ को, बोलो पानी में नहीं, मेरा नहीं, किसका है, वायु के ही रजोगुण का, हाँ यह अपना बना है, तो ये दृश्य और हम इसके। अब पानी के दृष्टा कैसे हो, हाँ जरा बोलना, तो पानी के दृष्टा हाथ, बोलो जल्दी, अरे हाथ के तुम दृष्टा कैसे हो, है हाथ दिख, हाथ का काम देखना थोड़ी, हाथ काम करता है, और हाथ से काम नहीं होता तो भी, और क्या, हाथ हिलता है कांपता है तो भी जानते हैं, हाथ टूट गया तब भी, हाथ कट गया तब भी, जुड़ गया तब भी, प्लास्टिक और राड, स्टील की राड भी लगती है, कभी एक्सीडेंट हो जाते हैं, निकल गया, ये दृश्य और हम उसका दृष्टा है। उठा पाता है तो जानते हैं, तोड़ पाता है तो जानते हैं, खींच पाता है तो जानते हैं, और जब तोड़ा खींचा नहीं जाता तो भी हम, ये दृश्य हम उसके दृष्टा। आगे विचार करो, पाद के तुम दृष्टा कैसे हो, जल्दी बोलो, पाद, उठता है तो जानते हैं, चलता है तो जानते हैं, दौड़ा जाता है तो, और जब उठा नहीं जाता, चला नहीं जाता, दौड़ा नहीं जाता तो भी, और कैसे जानते हैं बोलो, टूट गया तो जानते हैं, कट गया तो जानते हैं, जुड़ गया तो जानते हैं, ये दृष्ट और हम उसके दृष्टा है। और कभी कभी वो हाथी पांव भी बन जाता है, वो भी हम जानते हैं। अब आ गया, विचार करो लिंग का, बोलो लिंग मैं नहीं, मेरा नहीं, किसका है ये, और हमारे इसका क्या संबंध, हम उसके दृष्टा हैं। तो अब बताओ लिंग के दृष्टा तुम कैसे हो, हाथ उठाओ, हाँ बोलो, मूत्र और मैथुन लिंग के दो काम हैं। तो मूत्र मैथुन ठीक होता है क्रिया तो भी हम जानते हैं, और मूत्र मैथुन क्रिया ठीक नहीं होती तब भी हम ये दृष्ट और हम उसके दृष्टा हैं। तो ये क्रियाएं हमारी नहीं है, ये सब किसकी हैं? ये भूतों के रजोगुण की बनी हैं और ये भूतों के सत्वगुण की बनी है। तो इनके कार्य भी हमारे कार्य नहीं हैं, सत्वगुण के कार्य भी हमारे नहीं हैं और रजोगुण के कार्य भी हमारे नहीं। ये दृश्य और हम इसके हम सत्वगुण के भी दृष्टा हैं और रजोगुण के भी दृष्टा है। तो अब आ गया है लास्ट में गुदा का। गुदा में नहीं, मेरी नहीं, किसकी है? पृथ्वी की है। ये दृश्य और हम उसके। अब गुदा के दृष्टा कैसे हो जल्दी बोलो? मल ठीक से होता है त्याग तो जानते हैं, और मल ठीक नहीं हो बनता तो भी जानते हैं, बार बार पिचिर पिचिर होता है निकलता तो भी हम जानते हैं, सूखा हो गया तो जानते हैं, ज़्यादा पतला क्या आम झाड़ा बोलते वो भी हम जानते, कभी कभी मल द्वार से रक्त निकलता तब भी, और वो जो मल द्वार भी बाहर आता है जिसको पाइल्स कहते हैं वो भी हम जानते हैं। तो ये दृश्य और हम उसके दृष्टा है। अब हमारे लिए रह गया है तमगुण का विषय, उस पर विचार करेंगे। शब्द में नहीं, मेरा नहीं, आकाश के तमगुण से बना है, ये मेरा दृश्य है, मैं इसका दृष्टा हूँ। अब शब्द के दृष्टा कैसे हो जल्दी बोलो? शब्द होता है तो जानते हैं, शब्द ध्वनि नहीं होती है तो भी हम जानते हैं। स्पर्श बोलो, स्पर्श में नहीं, मेरा नहीं, वायु के तमोगुण अंश से बना है, स्पर्श होता है तो जानते हैं, स्पर्श नहीं होता है तो जानते हैं। रूप में नहीं, रूप मेरा नहीं, तेज के तमोगुण अंश से बना है, ये दृश्य है, मैं दृष्टा हूँ। ठीक दिखाई पड़ता है तो हम देखते हैं जानते हैं, ठीक से नहीं दिखाई पड़ता है रूप तो भी हम ये दृश्य और हम इसके। हाँ, रस में नहीं, मेरा नहीं, किसका है? किस गुण से बना है? तमोगुण से। इसका तुम्हारा क्या संबंध? ये दृश्य और हम इसके। कैसे दृष्टा हो बोलो? रस ठीक से आता है तो जानते हैं, और रस का पता वो भी हम जानते हैं। गंध में नहीं, मेरी नहीं, किसकी है? तुम्हारा इसका क्या संबंध? तो तुम गंध के दृष्टा कैसे हो? गंध आए तो भी जानते हैं, और गंध ना आए तो भी, दुर्गंध आती तो भी और दुर्गंध ना आए तो भी हम। अब पूरा सूक्ष्म शरीर हमारा जो 19 तत्व के 20 तत्व का है, ये दृश्य और हम उसके। ऐसा विचार कर लिया कि ये मैं नहीं और ये दृश्य और हम उसके, तो कौन सी 7 चिंताओं से अब हम मुक्त होते हैं? 7। मैं साक्षी आत्मा का चार्ट निकालो। हाँ, आपको लिखा चुके हैं। पहला नंबर कर्ता भोक्ता, दूसरा पुण्य पाप, तीसरा चौथा, पांचवा, छठा और सातवा। तो अब इसका हेडिंग है मैं साक्षी आत्मा। तो अभी यहाँ 3 चीज़ें दिखाई जा रही है, ये तुम हो और ये तुम्हारा शरीर है, और इन दोनों के बीच का जोड़ने वाला संबंध, जोड़ने वाला मन है। मन के द्वारा हमारा संबंध होता है। तो कोई भी काम होता है अच्छा या बुरा, देखना इधर, न कभी मैंने किया है न मेरे शरीर ने। सब भ्रांति से मुक्त हो जाओगे आज। ये जो तुमने अपने सर पे पाप पुण्य की टोकरी को, बोझे को रखा है, तो समझना आज तक कोई भी शुभ कर्म न मुझ आत्मा के द्वारा हुआ न मेरे शरीर के द्वारा, क्योंकि शरीर तो जड़ है, निष्क्रिय है और मैं आत्मा अकर्ता हूँ मैं भी। तो फिर कर्म किसके द्वारा होता है? मन के द्वारा। बिना मन के आदेश के ये कुछ भी नहीं करेगा, जहाँ का तहाँ पत्थर की तरह, मुर्दे की तरह पड़ा रहेगा। जब मन कहेगा कि उठो चलो सत्संग में, उठो चलो लैट्रिन में, नहीं तो बिस्तर पे ही पुड़पूँ हो जाएगी। ये कौन कहता है लैट्रिन में जाओ, बाथरूम में जाओ? मन कहता हर क्रिया को, क्योंकि कर्म मन से शुरू होता है, मन वचन और कर्म, मन वचन और कर्म। तो कर्म का प्रारंभ कहाँ से हुआ, किसके आदेश से? मन से। तो अब क्या निश्चय करना है कि आज तक न मैंने शुभ कर्म किया न मेरे शरीर ने, आज तक न मैंने अशुभ कर्म किया न मेरे, तो फिर शुभ अशुभ किसने किया? अब नंबर दो पे आ जाओ। आज तक न मुझे कभी शुभ कर्म का फल पुण्य मिला और न मेरे शरीर को शुभ कर्म का फल पुण्य मिला। आज तक मुझे भी किसी अशुभ कर्म का फल पाप न मिला और न मेरे शरीर को अशुभ कर्म का फल पाप मिला। शुभ अशुभ कर्म किसने किए हैं? तो पुण्य और पाप ये मन को प्राप्त होता है, आत्मा को भी नहीं और शरीर को भी नहीं। पापी से पापी, हत्यारा, बलात्कारी, चोर, उसके शरीर ने भी पाप नहीं किया और उसकी आत्मा ने भी पाप, तो किसने पाप किया? उस हत्यारे चोर के, बोलो, मन ने, उसी को पाप और पुण्य लगता है। समझ लो, तुम्हारी कार से आदमी कुचला गया तो सजा व्हील को और स्टीयरिंग को किसको मिलेगी? हैं, ड्राइवर को। तो ये तुम्हारा ड्राइवर है गाड़ी का, इसी को पुण्य और पाप लगता है। आत्मा को पुण्य पाप, इंजन को कोई पुण्य पाप थोड़ी लगेगा, बॉडी को भी नहीं, मन को या ड्राइवर को। तो अब पुण्य पाप किसको है? अच्छा बुरा किसने किया और पुण्य पाप किसको लगा? मन को। अब स्वर्ग नरक, आज तक न मैं कभी स्वर्ग गया और न मैं नरक गया, न मेरा शरीर स्वर्ग गया न नरक गया। शरीर तो यहीं जलकर समाप्त कर दिया जाता है और मैं तो अखंड होने से सब देश में, सब काल में, तो मेरे को भी जाना आना नहीं पड़ता। तो 84 लाख योनियों में कौन भटकता है? ये मन ही भटकता है। मैं तो कभी कहीं जाता आता नहीं और शरीर तो सबका यहीं पर जल जाता है। अब स्वर्ग नरक में सुख दुख की बात आई है, तो ना आज तक मुझे किसी ने दुख दिया न मुझे किसी ने सुख दिया, और मेरे शरीर को भी आज तक किसी ने न सुख दिया न दुख दिया। पर दिखाई क्या पड़ता है? किसी ने आग में जला दिया इसको, किसी ने छुरी मार दी इसको, किसी ने पानी में डुबा दिया इसको, किसी ने जेल में डाल दिया। लेकिन याद रखना, चाहे कोई छुरी मारे कि चाहे आग जलाए, आग में जलाए कि पानी में डुबो कि जेल में डाले, इसको न सुख न दुख। क्यों? कि सुख दुख जो है अनुभव, सुख दुख किसको? मन को। मन को ही सुख और मन को दुख, इसको कुछ पता नहीं लगता। अगर इसको सुख दुख लगता तो ऑपरेशन के समय में भी चिल्लाता। ऑपरेशन के समय शरीर है कि नहीं? और डॉक्टर काटता है, सिलता है, सब करता है, लेकिन ये कुछ भी चिल्लाता है। क्यों? कि बेहोश इसको कर रखा है डॉक्टर। जब ऑपरेशन करता तो इसको बेहोश करता है पहले, फिर बाद में काटा पीटा यहाँ से जाता है। तो सुख दुख भी किसको हुआ? न मुझको न मेरे शरीर को। अब आया चंचल शान। तो किसी पदार्थ के लिए न मैं कभी चंचल हुआ न मेरा शरीर। तुम्हारे शरीर ने कभी कहा कि मेरे को ये साड़ी चाहिए, कि ये सूट चाहिए, कि मुझे ये जूता चाहिए, कि ये चप्पल चाहिए? तुम्हारे शरीर ने कभी कहा कि मुझे मांस मछली खाने को चाहिए कि ये चाहिए? ना, कुछ नहीं। ये सब किसको होता है? मन ही चंचल होता है किसी पदार्थ वस्तु के लिए, और मन ही उस वस्तु को पाकर फिर शांत हो जाता है। तो तुम्हारा धन नहीं। अब अज्ञान ज्ञान, तो इस ये तो जड़ है शरीर, इसको तो मुर्दे की तरह, इसको तो कुछ अज्ञान ज्ञान का पता नहीं, और मैं आत्मा तो अज्ञान ज्ञान को जानने वाला, मैं तो अज्ञान को भी जानता हूँ और अज्ञान से ज्ञान को भी जानने वाला, नित्य ज्ञान रूप, मैं नित्य ज्ञान रूप हूँ। और ये ज्ञान अज्ञान किस में होता है, यहीं पर तुम देखो 8 दिन के अंदर कितना अज्ञान था और अब वो कितना अज्ञान निकल कर उसकी जगह, तो तुम कौन हो, ज्ञान और अज्ञान दोनों को जानने वाले हो। तुमने अज्ञान को भी जाना इस शिविर में आने के पहले, कितना मन में अज्ञान था बुद्धि में, और अब हमारे मन बुद्धि से वो अज्ञान चला गया। तो तुम्हारा तो नित्य ज्ञान स्वभाव है, जैसे कि कारण शरीर अज्ञान को भी जानने वाले तुम ज्ञान स्वरूप आत्मा हो। तो अब अंतिम बात आ गई बंध मोक्ष। तो आत्मा तो कुछ करता नहीं तो उसे बंधन में कौन डालेगा, और शरीर भी कोई कुछ करता, तुम्हें दिखेगा चोरी करता हुआ, लेकिन चोरी ये नहीं करता, ये ले जाता है, हत्या ये नहीं करता है, ये ले जाता है, हाथ में इसके फरसा है, छुरी है, पर मारने घुसाने को कौन बोलेगा, तभी हाथ आगे बढ़ता। तो बंध और मोक्ष भी किसको है, कस्त्वम, हम यहाँ बैठे हैं, कस्त्वम, न इधर घुसो न इसमें घुसो, इधर घुसे तो परधर्मो, ये है परधर्म, इनमें घुसोगे तो बंधन तुमको जीवात्मा को लगेगा। तो ये 7 चिंताओं का हमारे ऊपर जो जीव पर बोझा था, आज उससे ये मुक्त हो गया, कौन, जीवात्मा। अब विचार करना है, मैं स्वयं प्रकाश कैसे, तो देखो ये मूर्ति है आपके पास सामने, इसको आपको देखना जानना है तो आप जल्दी से बोलेंगे कौन सी मूर्ति है, श्री कृष्ण की, लेकिन सब तरफ अंधेरा कर दिया और कोई वस्तु मैंने हाथ में रखी, अब बताओ मेरे हाथ में क्या है, तो आप बता नहीं पाएंगे, क्योंकि वस्तु को प्रकाशित करने के लिए प्रकाश की जरूरत है, अभी वो बंद है मुट्ठी में, तो अब आप कह देंगे कि ये तो चीना बादाम है, इतना जल्दी बता दिया। तो वस्तु के ज्ञान करने के लिए पहले क्या होना चाहिए, प्रकाश, क्या होना चाहिए, और ये प्रकाश भी है ना, और पदार्थ भी है, और आँख अगर बंद है तो बोलो जान पाओगे, नोट करो 3rd पॉइंट। तो पदार्थ को जानने के लिए पहले प्रकाश चाहिए, और प्रकाश को जानने के लिए नेत्र चाहिए, और नेत्र बंद है कि खुले हैं इसको कौन बताएगा, मन बताएगा, मन नेत्र के पीछे खड़ा है, और मन चंचल की शांत है, सुखी है कि दुखी कौन बताएगा, उसके पीछे बुद्धि खड़ी है, और बुद्धि मंद है कि तीव्र है उसे कौन बताएगा, उसके पीछे जीव खड़ा है, और जीव ठीक है कि जीव ठीक नहीं है, कि जी मचला रहा है, इसको कौन बताएगा, मैं बताऊंगा, और मैं को कोई बताने वाला, क्योंकि मैं स्वयं प्रकाश हूँ। स्वयं प्रकाश की परिभाषा याद है ना, जो सबको प्रकाशित करे और उसे कोई प्रकाशित, घट गया स्पष्ट यहाँ, स्वयं प्रकाश अपने अंदर, मैं स्वयं प्रकाश क्यों हूँ, मैं जीव को भी प्रकाशित करता हूँ, मैं बुद्धि को भी प्रकाशित करता हूँ, मैं मन को भी प्रकाशित करता हूँ, मैं नेत्र को भी प्रकाशित करता हूँ, और ये बाहर के प्रकाश को भी प्रकाशित करता हूँ, और फिर वस्तु पदार्थ को भी, कस्त्वम। तो आप स्वयं प्रकाश कैसे हैं मालूम पड़ा, तो इस मूर्ति को किसने प्रकाश किया, ये प्रकाश ने, और ये प्रकाश ठीक है कि नहीं इसको कौन बताएगी, अरे पुस्तक पढ़ना है, कहते भाई ये लाइट तो और तेज करो है, कुछ दिखाई नहीं पड़ता, तो ये आँख के द्वारा प्रकाश मालूम पड़ा, और आँख मेरी ठीक देख पाती है कि नहीं ये कौन बताएगा, मन बताएगा, और मन चंचल के शांत है कौन बताएगा, बुद्धि बताएगी, बुद्धि मेरी मंद की तीव्र कौन बताएगा, जीव बताएगा, और जीव ठिकाने है कि नहीं वो कौन बताएगा, मैं बताऊंगा, और मैं को बताने वाला और विश्व में कोई, इसलिए मैं स्वयं प्रकाश। लिखो अब, मैं पुरुषोत्तम कैसे, मैं पुरुषोत्तम कैसे। पुरुषोत्तम को दो भाग में लिख लो, पुरुष प्लस उत्तम, पुरुषोत्तम पुरुष धन उत्तम, संधि विच्छेद करने से ये हुआ। तो अब पुरुष, पुरुषों में जो उत्तम है उसका नाम है पुरुषोत्तम। तो पुरुष लिखो तीन प्रकार के, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। पुरुषों के तीन भेद, उत्तम, मध्यम और अन्य। परमात्मा कौन है? इन तीन में से, पुरुषों में से उत्तम है। तो हम कैसे पहचाने तीनों को, कौन उत्तम है, कौन मध्यम है और कौन? तो उसके सर्वनाम लिखो। उत्तम पुरुष की सर्वनाम है मैं और हम, मैं और हम। मध्यम पुरुष का सर्वनाम है तू, तुम, आप, तू, तुम, आप, ये मध्यम पुरुष का सर्वनाम है। और अन्य पुरुष का लिखो वह, वे, वो। उत्तम पुरुष मैं और हम, मध्यम पुरुष तू, तुम, आप, अन्य पुरुष का सर्वनाम है वह, वे, वो। अंग्रेजी के हिसाब से आई एंड वी, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन दाउ यू, और थर्ड पर्सन ही शी इट। तो इस प्रकार से ये तीन पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। परमात्मा को क्या कहा है गीता के 15 अध्याय में? पुरुषोत्तम। परमात्मा क्या है? तो किन पुरुषों में उत्तम है? तीन पुरुषों में वो उत्तम है। तो तीन पुरुष में वह, वे, वो पुरुषोत्तम नहीं, वो अन्य पुरुष। तू, तुम, आप, ये भी पुरुषोत्तम नहीं, ये हो गया मध्यम पुरुष। तो सो हम, शिवो हम, ये मैं पुरुषोत्तम है। मैं यानी आत्मा, ये पुरुषोत्तम है। वह, वे, वो अन्य पुरुष, तू, तुम, आप, ये मध्यम पुरुष, और मैं और हम उत्तम पुरुष। दो व्यक्ति, एक बोलता है, एक उसको सुनता है। बोलने वाला फर्स्ट पर्सन स्पीकर, सुनने वाला सेकंड पर्सन लिसनर, और ये दोनों मिलकर जिसकी बात करते हैं वो हो गया थर्ड पर्सन। तो परमात्मा न थर्ड पर्सन है, दूर बता दिया कहाँ, वहाँ मानसरोवर में, स्वर्ग में, वैकुंठ में अगर बता दिया तो वो पुरुषोत्तम नहीं कहलाएगा, वो तो अन्य पुरुष। और सामने आ गया धनुष लेके, मुरली लेकर, त्रिशूल लेकर, तो हाथ जोड़ेंगे पर फिर भी वो मध्यम पुरुष होगा। परमात्मा पुरुषोत्तम तो कब होगा? जब मैं और हम रूप से। तो जो सदा अपने आप को मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, ये सब में निरंतर चल रहा है, शिक्षित में, अशिक्षित में, ये मैं हूँ ही परमात्मा बोल रहा है। प्रत्येक प्राणी में मैं हूँ, मैं हूँ, ये दिन भर सारा काम चलता है। ये मैं हूँ की आवाज़ परमात्मा की आवाज़ है, इस शरीर की आवाज़ नहीं। शरीर तो मुर्दा है, जड़ है। तो मैं हूँ के रूप में आपके अंदर वो पुरुषोत्तम परमात्मा या तुम स्वयं बैठे हो। यह हो गया पुरुषोत्तम की बात। अब मैं आपको आत्म साक्षात्कार की बात बताऊंगा, क्योंकि अभी तक आपको, आज दूसरा दिन है इंडोर क्लास का, और मैंने कहा था कि पहले दिन से ही आपको मुक्ति का पता, तो कल भी मुक्ति की बात हुई, आज भी मुक्ति की बात हुई। सात चिंताओं से हमारी सूक्ष्म शरीर से मुक्ति है। अब कस्त्वम ये बोलना सीखा है, पर अभी क्या कहोगे? हमको आत्मा का कुछ अनुभव, खाली बोलना सीख लिया है। ये बोलना ही तुम्हारा सिद्ध करता है कि तुम आत्मा हो, क्योंकि मुर्दा कभी बोलते? कितना प्रत्यक्ष प्रमाण है तुम्हारा ये बोलना कि मैंने अभी आत्मा को जाना, खाली बोलना सीखा है। तो तुम्हारा ये बोलना और मैंने आत्मा को नहीं जाना ये कहना, ये सिद्ध करता कि तुम आत्मा हो, क्योंकि अनात्मा कभी बोल, जड़ कभी बोल, शव कभी बोल, अनात्मा कभी बोल, तो तुम स्वयं हो। और एक तरीके से आपको बोध कराता हूँ, ध्यान रखना। हाँ, एक मैं शब्द कहता हूँ, तुम अंधे हो, ये जो मैंने कह दिया तुम इसे स्वीकार करोगे? तुमको फिर किसने ये बात बताई कि तुम अंधे नहीं हो? किसने तुम्हारे को आकर ये शिक्षा दी कि तुम अंधे नहीं? मैं कहता हूँ तुम सब अंधे हो, और तुम कहते हो कि हम अंधे, तुमको किसने ये ज्ञान दिया? तो उत्तर क्या निकलेगा? सब दिखाई पड़ता है हमको सब, तो ये प्रमाण मिल गया। तो ये तुम्हारे को परतः प्रमाण है कि स्वतः प्रमाण है? परतः, किसी दूसरे ने बताया, कोई दूसरा बताए तो उसको कहोगे परतः प्रमाण। ये शास्त्र से जाना कि किसी व्यक्ति से जाना कि स्वयं से जाना है? दिखाई पड़ता है इसमें किसी व्यक्ति की, कोई शास्त्र ज्ञान की जरूरत, समझ रहे हो ना? आँख के होने में हमें किसी शास्त्र ज्ञान के, किसी व्यक्ति के सहयोग की जरूरत नहीं, वो स्वतः प्रमाण है, सेल्फ रियलाइजेशन है कि मुझे दिखाई आँख है, ठीक है ना? तो आँख है तो दिखाई पड़ता है, और दिखाई पड़ता है तो आँख है। कोई संदेह है? बोलो हाँ करो कि ना, कोई संदेह है? दूसरा, अब तुम सब बहरे हो, तुम सब बहरे हो, मानोगे कि नहीं? तुमको किसने आकर ये शिक्षा दी कि तुम बहरे नहीं हो? तुमने कैसे बात स्वीकार कर ली कि हम बहरे नहीं है? जवाब दो, सब हमको सुनाई पड़ रहा है। तो सुनाई पड़ता है तो हमारे पास कान है, और कान है तो सुनाई पड़ रहा है। तो ये स्वतः प्रमाण है कि परतः प्रमाण है? कान से सुनाई पड़ता है, ये कोई शास्त्र से तुमको सीखने को मिलेगा कि कोई व्यक्ति आकर बताएगा कि स्वतः जानोगे? ये तो स्वतः प्रमाण है, इसके लिए कोई शास्त्र की पढ़ाई की जरूरत नहीं कि कान मेरा सुनता है, ये शास्त्र बताएगा कि कोई दूसरा बताएगा कि मैं खुद जानूंगा? बहुत सुंदर। अब एक अंतिम है, हम कहते तुम सब जड़ हो, सब जड़ हो, तो ये तुमको कैसे मालूम पड़ गया? किसने तुमको आके बताया? कौन से शास्त्र से पढ़ के तुमने जाना कि तुम चेतन हो? अब उत्तर निकालो तो तुम्हारी सफलता, तुम पास हो गए, नहीं तो फेल। जैसे दो बातों में बताया, सुनाई पड़ता है तो कान है, किसी से पूछने की जरूरत, और दिखाई पड़ता है तो आँख है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं, कोई शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं। हम कहते तुम जड़ हो, और तुम कहते हो कि हम जड़ नहीं, हम तो कैसे तुमने जाना, कैसे जाना कि तुम जड़ नहीं चेतन हो? किसने तुमको आके ये शिक्षा दी, ये कि बताया? सब जानने में आता है, सब जानने में, क्योंकि जड़ कभी जान, चेतन हो के प्रमाण की हम सब जानने में स्वतः प्रमाण है। कोई शास्त्र पढ़ने की, कोई प्रकार से किसी को आके बताने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? कुछ नहीं आया? हम चेतन हैं, इसके लिए कोई आकर बताएगा तो मानेंगे? तो क्या तुम जड़ हो, शव हो? हम शिव हैं, चेतन हैं। अच्छा, ऐसे नहीं, मेरे पे सुनो, मेरे पे सुनो, मेरा पिता बाल ब्रह्मचारी है, मानोगे कि नहीं? बोलो ना, मानेंगे ना? क्यों? तू जो बैठा है सामने, अगर बाल ब्रह्मचारी होता तो ये कहाँ से आता? तो ये बात गलत हो गई ना। अरे मेरे मुख में जीभ नहीं है, नहीं तो मैं सब बोल के बता देता, ये तो ठीक है। अरे बोल, जीभ नहीं होती थी, ये बोलते ही कैसे? जाने दो, मेरी माँ बांझी ने, ये तो मानो। अरे अरे बोल दे, सामने तो तुम बैठे हो। तो ऐसे ही मैं आत्मा को नहीं जानता हूँ, ये बोलना ही सिद्ध करता कि तू आत्मा है। मैं आत्मा को, अगर आत्मा ना होता, मुर्दा बोल पाता, तो तुम्हारा बोलना ही सिद्ध करता है। सब जानते हैं माचिस का प्रयोग क्या करने जा रहा हूं मैं, बोलो। टाइम देख रहा हूं, 30 सेकंड मैंने आपके अभी लिए हैं, और ऐसे में 30 मिनट भी, 30 दिन भी, 12 महीने भी ऐसे करता रहूं अग्नि प्रगट। लेकिन जब मैंने अग्नि को प्रकट किया तो उष्णता आने में कितना समय लगेगा, उत्तर तुम्हें निकालना है। अग्नि प्रकट करने के लिए मैंने आपके सामने एक अभिनय किया, किस तरह से करता गया, लेकिन अग्नि प्रकट करने के क्षण से उष्णता आने में कितना समय की अपेक्षा है, बोलो। ऐसे में अग्नि पैदा करने में समय लगा सकता हूँ, पर अग्नि पैदा होने के बाद में उष्णता के लिए कोई समय, मिनटा घनट, ऐसे ही समझना। आत्मभाव जागृत करने के लिए आपको समय लगेगा, चाहे वो दिन हो, महीना हो, वर्ष हो, जीवन हो, अनंत जन्म भी होंगे, लग सकते हैं। पर जिस क्षण में यह आत्मभाव जगेगा, कस्त्वम, उसी क्षण में तुम मुक्त हो। मुक्ति के लिए समय नहीं लगता, अग्नि के प्रकट होने में समय लगता है। कितना देर घरते करते, कोई लकड़ी से, काठ से पैदा करता है, कोई स्पार्क से पैदा करता है, कोई लाइटर से पैदा करता है। पैदा होने में समय लगता है, अग्नि के प्रकट होने में समय लगता है, पर अग्नि के उष्ण होने में समय। इसी तरह आत्मभाव जागृत होने में समय लगता है। यहाँ पर बैठे बैठे 7-8 दिन हो गए, और कस्त्वम, तो ये आत्मभाव जागृत होने में समय लगा, लेकिन आत्मा को मुक्त करने के लिए, आत्मा को परमात्मा करने के लिए कोई मंत्र साधन समय की अपेक्षा। अग्नि स्वयं उष्ण है, बर्फ स्वयं शीतल है, चीनी स्वयं मधुर है, ऐसे आत्मा स्वयं ब्रह्म है, आत्मा स्वयं मुक्त है, ये बात समझना है। तो जिसका जो स्वभाव होता है उसे पाने के लिए कुछ साधन करना, अग्नि को उष्ण करने के लिए कोई साधन की अपेक्षा, बर्फ को ठंडा करने के लिए कोई साधन की जरूरत, अग्नि को गर्म करने के लिए कोई साधन की जरूरत है? तो आत्मा को मुक्त करने के लिए किसी साधन की जरूरत, क्योंकि आत्मा स्वयं, बोलो, अग्नि स्वयं उष्ण है, चीनी स्वयं और नीम स्वयं कड़वा है, आत्मा स्वयं ब्रह्म है, मुक्त है। ये अमृत पी के जाओ। आज का विषय यहीं समाप्त करता हूँ, और कल 101 वर्ष का ब्रह्म ज्ञान तुमको यहीं मिलेगा, जो इंद्र को प्रजापति के द्वारा प्राप्त हुआ था। छांदो उपनिषद से पढ़ के आना ये चैप्टर, और आज का जो सूक्ष्म विषय आपने सुना इसको भी घर में जाके पढ़ना, ताकि ये और स्पष्ट हो जाएगा। समय अभाव से मैं इतना विस्तार से नहीं बता पाता हूँ, आप घर में पढ़ना। और 101 वर्ष का ब्रह्म ज्ञान, और कल 3 अवस्थाओं से भी मुक्ति होगी। हाँ, मेरे पास आया है, रेकी के संबंध में कुछ बताने जा रहा हूँ। ये रेकी क्या चीज़ है, कहाँ से आई है, इसका क्या उपयोग है, थोड़ा सा समझ लें। रेकी वह भारत की प्राचीनतम उपचार पद्धति है, भारत की प्राचीनतम यानी पुरानी से पुरानी, जो कि भारत के लोगों ने उसको सम्मान नहीं दिया, और वह फिर जाकर विदेश से, जापान से लौटकर भारत में आई। जैसे योग, वेदांत भारत का ही है, पर जब विवेकानंद विदेश गए शिकागो में, और वहाँ जब उन्होंने बोला, तब भारत वालों की आंखें खुली, और तब वो इस पर श्रद्धा करने लगे, वेदांत में, योग में। ऐसे ही यह रेकी भारत की सबसे उपचार पद्धति है। इसका प्रमाण क्या है, इसमें हाथ को ऐसे रखना पड़ता है रोग स्थल पर, रोग वहाँ से निकल जाता है, और आपका कोई संबंधी भारत के नहीं, विश्व के किसी कोने में भी है, और अगर आप उसे रोग से मुक्ति दिलाना चाहते हैं, तो यहीं बैठकर आप उसको रेकी थेरेपी के माध्यम से रोग से मुक्ति भी दिला सकते, अपना भी रोग से मुक्ति, अपने परिवार वालों को भी रोग से मुक्ति, समाज वालों को भी, नगर वालों को भी, और अपने नगर से दूर देश में अगर कोई है तो उसको भी हम मुक्ति दिला सकते हैं। तो इसका थोड़ा सा इतिहास सुन लें। एक कॉलेज में लेक्चरर पढ़ा रहा था, एक विद्यार्थी ने प्रश्न कर लिया, क्या आप बाइबिल को मानते हैं? लेक्चरर ने कहा, हाँ मानता हूँ। आप जीसस को मानते हैं? हाँ मानता हूँ। तो बाइबिल में लिखा है जीसस रोगियों को छूकर ठीक करते थे, आप ये बात मानते हैं? बोले जरूर मानूंगा, बाइबिल में जो भी लिखा है वो सब सच है। तो क्या आप मुझे वो सिखा सकते हो, वो कला? बोले वो मुझे नहीं मालूम। उस विद्यार्थी ने कहा, जब तुम्हें वो नहीं मालूम है तो तुम कैसे उस पर विश्वास करने लग गए? उसने उसी वक्त रिजाइन कर दिया और जाकर खोज करते करते करते और कहीं पता नहीं लगा। फिर उसने डीन उपाधि प्राप्त कर ली, डॉक्टरेट की उपाधि भी प्राप्त कर ली, लेकिन उसको पता नहीं लगा कि ये जीसस कैसे रोगियों को छूकर ठीक करते थे। तो फिर वो नेपाल आए, नेपाल में बुद्धिस्टों के पास गए और जो वहाँ का बूढ़ा था संत, उससे कहा कि भाई ये विद्या मुझे सीखना है। बोले भाई हम तो नहीं जानते हैं, भगवान बुद्ध जरूर ये विद्या जानते थे और रोगियों को छूकर ठीक करते थे। उसने वहाँ का सब बुद्धिस्टों का लिटरेचर पढ़ा तो एक जगह कमल सूत्र में ये लिखा मिल गया कि भगवान बुद्ध रोगियों को छूकर ठीक करते थे। तो इसने कहा, भाई ये तो पुस्तक में तो लिखा है और तुम मुझे बताओ। बोले हम तो नहीं जानते हैं, मुझे सीखना है, कैसे सीखूँगा? बोले एक काम करो, 19 किलोमीटर दूर पर एक कुरियामा नाम की पवित्र पहाड़ी है, उस पर जाकर तुम 21 दिन का फास्ट करो और तुम्हें वो सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। वो व्यक्ति जिसका नाम डॉक्टर मिको यूसई है, वो वहाँ से गया और उस पहाड़ी के नीचे होटल वाले से कहा कि देखो भाई, मैं ऊपर एक उपवास करने, अनुष्ठान करने जा रहा हूँ, 21 दिन के बाद मैं नहीं आया तो मेरा शरीर ऊपर से मैं गिराकर सुसाइड, आत्महत्या कर लूँगा और मेरे शरीर को तुम नदी में डाल देना। और वो 21 दिन के लिए ऊपर चढ़ गया पहाड़ी पर और पत्थर 21 अपने पास रख लिए, क्योंकि कैलेंडर तो साथ रखा नहीं, एक एक दिन रोज़ एक एक पत्थर हटाता था। शरीर इतना कमज़ोर, इतना कमज़ोर, इतना पीड़ा कि सहा नहीं जा रहा था, लेकिन दृढ़ संकल्प किया कि मैं इस विद्या को प्राप्त करके उठूंगा, नहीं तो आत्महत्या कर दूंगा। और इस तरह से 20 दिन उसके ख़त्म हो गए। अंतिम रात्रि को करीब 12-1 बजे के समय में उसको सामने से एक ये जैसे लाइट निकलता है, ऐसा तीव्र लाइट उधर से आता हुआ दिखा। वो सोचा ये मेरी जान है, मेरी मौत है, और उठकर भागने की भी क्षमता नहीं, अब क्या करूँ, कैसे होगा? और वो तेज रोशनी अंदर चली गई और वो मूर्छित होकर गिर गया। दिन के 10 बजे उसको थोड़ा होश आया, तो अंदर से एकदम स्फूर्ति, ताजगी, उसे लगा कि जरूर मुझे रेकी की सिद्धि प्राप्त हो गई है। उस खुशी में उठा, तेजी से दौड़ता हुआ पहाड़ के नीचे जाने लगा, जबकि उठने की शक्ति नहीं थी कि वो लाइट तीव्र आ रहा है तो मैं ऐसे हो जाऊँ, और तेजी से उतरने लगा। एक नुकीला पत्थर उसके पैर में चुभ गया और अब बैठ गया अपना अंगूठा पैर पकड़ के, अब क्या करूं, कोई पट्टी नहीं, बैंडेज नहीं, फर्स्ट एड बॉक्स नहीं, नीचे जाकर ही कहीं दवा कराऊंगा। हाथ हटाया कुछ देर में तो रक्त गायब हो गया। ओ लगा कि जरूर मुझे सिद्धि मिली। नीचे होटल वाले से कहा कि देखो भाई, मैं आ गया हूँ और मुझे अब खाना दो और ये चीज़ें मेरे को दो। होटल वाला कहता है कि तुम 21 दिन से उपवास करते हो, ये खाना मत खाओ, ये बहुत हैवी है। बोले मैं यही खाऊंगा। बोले ये 3 घंटे लगेंगे। बोले मैं वृक्ष के नीचे बैठता हूँ, मेरे पास बन जाने से भेजना। 3 घंटे बाद वो भोजन लेके, एक लड़की 10 साल की थी, जा रही है तो उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। तो पूछा उसने, बेटा तू क्यों रो रही है? बोले बाबू, हम 3 दिन से परेशान हैं, खा नहीं पाते, सो नहीं पाते, दांतों में बहुत पीड़ा दर्द है, कहाँ जाएं? तो उसने कहा, क्या मैं तुम्हारे गाल को देखूं, क्या है इसमें? उसने ऐसा 3 मिनट हाल लगाया, वो लड़की हंसने लगी, अरे ये तो कोई महापुरुष है, इसने मेरे दर्द को छीन लिया, और होटल वाले से जाके बता दिया कि मेरा दर्द गायब हो गया। तीसरा प्रमाण मिल गया। अब अपने जिसने इनको मार्ग बताया था कि तू पहाड़ी पे जाना, 21 दिन उपवास करना, उस बूढ़े संत के पास जाकर धन्यवाद देने के लिए विचार आया, और वहाँ गया तो दरवाज़ा बंद था। दरवाज़ा खटखटाया, शिष्य निकल कर आया, क्या बात है, हमको गुरुजी से मिलना। गुरुजी नहीं मिलेंगे, वो बीमार पड़े हैं। नहीं, मैं उनका उपचार करने आया हूँ, पूछ के आओ। जाकर कहा कि कोई आया है आपका उपचार करने को। अंदर गया तो पहचान गया। वो बोले हम तो भाई बीमार पड़े हैं, तो इसने कहा क्या मैं आपकी सेवा करूं, करो। उस 10 मिनट उसके साथ किया, वो तो आर्थराइटिस का रोगी था, बिस्तर से उठ नहीं पा रहा था और चलने लग गया। अब इसको ये प्रमाण और मिल गया, 4 प्रमाण हो गए कि मुझे रेकी मिली। तो दिन के 10 बजे ऐसे लाइट जलाकर ऐसे देख रहा है, तो भीड़ लग गई लोगों की, पागल समझ के। बोले क्या भाई तू ढूंढ रहा है दिन के 10 बजे लाइट में? बोले मैं उन रोगियों को ढूंढ रहा हूँ जो थक गए हैं उपचार कर करके। डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया, तुम क्या करोगे? मैं उनको उपचार पद्धति सिखाऊंगा, और जिसको सीखना है अमुक धर्मशाला में मुझसे संध्या को मिलेंगे, और $1,000 वहाँ की फीस है जापान के, उसके 1,000 लोगों ने खटाखट पैसे जमा किए, और क्लिनिक में अपना वर्कशॉप में वह बैठे और उनका लाभ हो गया। तो बहुत से वर्कशॉप खुल गए और रोगी आने लगे। अमेरिका भी लोग आए, उन्होंने भी अपना लाभ लिया, और अमेरिका के लोगों ने कहा भाई ये विद्या हमको सिखा दो। तो कहा नहीं, ये विद्या हम तुमको नहीं सिखाएंगे। उपचार करा करा कर चले गए। अब अमेरिकन लोग सोच रहे हैं कि हम कैसे इस विद्या को इससे सीखें, और इधर इसने भी सोचा कि अब जापान और अमेरिका का युद्ध होगा और जापान नष्ट हो जाएगा तो ये विद्या भी नष्ट हो जाएगी, इसलिए इस विद्या को नष्ट नहीं होने देना है। और अमेरिकन लोगों को भी सिखा दिया, और वो फिर विद्या सारे भारत में और सारे विश्व में फैल गई, और आज इस रेकी थेरेपी को उपचार पद्धति में सबसे ऊपर टॉप का माना जाता है। तो इसमें क्या करना होता है, इसके लिए कोई जो आचार्य है रेकी मास्टर, उसके द्वारा यह विद्या प्राप्त की जाती है, और वो मास्टरशिप इसने प्राप्त की है। और उस आधार से बता रहा हूँ कि इस विद्या को कोई भी ले सकता है, 10 साल से 80-90 साल का व्यक्ति। इसमें 1 दिन के लिए उपवास करना पड़ेगा, उसमें फल खा सकते हैं, रात्रि को सोते समय दूध ले सकते हैं, लेकिन और कोई दाल भात रोटी सब्जी मिष्ठान नहीं, 1 दिन का उपवास करना पड़ेगा। 21 दिन तक अपने घर पर इसका अभ्यास करना होगा। उसके कुछ सिंबल है जापानी लैंग्वेज के, वो उन विद्यार्थियों को जो सीखना चाहेंगे बुक स्टॉल पर अपना नाम रजिस्ट्रेशन करा लें, उनको वहाँ से वो चार्ट मिलेगा, खाली लाइनें खींचना है जापानी वो लैंग्वेज में है, बस उसको वो सीख लेंगे। और उसका दिन निश्चित किया जाता है कि 14 तारीख के दिन सुबह 8 बजे से वह शिव शुरू करेंगे, तो 11 और 12 के बीच में वो पूरा हो जाएगा। तो कोई भी अगर जिज्ञासु हो तो वह अपना लाभ ले सकता है और दूसरों का भी उपकार कर सकता है। जिस दिन सीखना है उस दिन सर साफ करके आएंगे, कोई अंदर तेल क्रीम वगैरह नहीं लगाएंगे, अगर नाखून है तो काट के आएंगे, और दाढ़ी मूछा बड़ा है तो साफ करके आएंगे, और अपना नीचे लेटने के लिए मोटा सा कोई कंबल कंथा या चादर लाएंगे, एक तकिया सर के नीचे होगा, एक पैर के नीचे होगा, और 2 घंटे के लिए आपको ध्यान में लेटाया जाएगा 2 घंटे के लिए, और उसमें तीनों काम होंगे त्रिवेणी संगम। कौन कौन सा? शारीरिक लाभ भी उसी दिन, मानसिक लाभ भी उसी दिन, और आत्मिक लाभ भी उसी दिन, त्रिवेणी संगम, शारीरिक मानसिक आत्मिक, इस प्रकार के उसमें होगा। तो आपको लेटाकर अभ्यास कराया जाएगा, और वहीं पर आपको फलाहार दिया जाएगा, और आपको सीडी दी जाएगी अभ्यास के लिए, पुस्तक दी जाएगी उसके लिए, और उसका प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। तो इस प्रकार जिनको जिज्ञासा है उसके संबंध में, वो रेखी तुम्हारे घर में कोई पशु बीमार है तो उसको भी दे सकते हो, घर में कोई वृक्ष पौधा है उसको भी आप रेखी दे सकते हो, दवा खाते हो दवा को भी रेखी दे दो, भोजन को भी रेखी दे दो, पानी को भी दे दो। विदेशों में तो वाहन को भी रेखी देकर और वे यात्रा करते हैं, चाहे मोटरसाइकिल हो कि स्कूटर हो कि कार हो, तो मशीनों को कंप्यूटर को भी रेखी वहाँ पर इतना प्रसिद्ध प्रचलित थेरेपी हो गई है। चेतन तो क्या जड़ के ऊपर भी वो काम करता है। तो इस प्रकार आपको अपने घर में 21 दिन करना है और घर में भी किसी न किसी एक व्यक्ति को भी करना है, ताकि आपका साहस बढ़ेगा, आपका भी रोग कटेगा घर वाले का, तब फिर आप बाहर मित्रों को संबंधियों को बताएंगे कि भाई मैं रेकी थेरेपी को जानता हूँ, अगर आप चाहो तो मैं उपचार करूँगा। उपचार भी उसका करना है जो मांस मछली अंडा शराब सिगरेट गुड़ी पुड़िया आदि छोड़ने की प्रतिज्ञा करता है। अगर वो कहता कि मैं मांस मछली नहीं छोड़ सकता हूँ तो उसको ये उपचार नहीं देना है। और 7 दिन उपचार करने के बाद 25% अगर उसका रोग नहीं कटता है, क्योंकि कैंसर की 3rd स्टेज आ गई है, तो उसको हाथ जोड़ लो। और अगर वो कहता कि मेरे को 25% लाभ हो गया कि 50%, तो आप उसको उपचार दे सकते हैं। किडनी जिसकी एक है दूसरी तो गायब है, वो निकल गई है तो दूसरी तो आएगी नहीं, लेकिन एक किडनी के अभाव में जो उसको दर्द है वो उसके द्वारा वो भी ठीक हो जाएगा। तो वो पुस्तक से आप विशेष जानकारी ले सकेंगे, और जिसकी रुचि है अपना नाम रजिस्ट्रेशन करा दें और वो 14 तारीख के दिन के लिए तैयार रहे। 3-4 घंटे का समय लगेगा, फिर आपको अपने घर में 21 दिन तक एक जगह एक रूम में एक आसन पर करना है। तो वो आपको बाद में विशेष बातें उसी दिन बताई जाएगी। पर रेकी थेरेपी क्या है, जिसमें आप अपने और अन्य के भी रोगों से मुक्ति दिला सकते हैं, समीप में रहे कि दूरस्थ भी हो, यहीं बैठे जैसे मोबाइल से बात कर लेते हैं और मोबाइल से वो संवाद वहाँ पहुँच जाता है, ऐसे ही वो रेकी जो कि ईश्वरीय शक्ति है वो भी वहाँ पहुँच कर उसका लाभ होगा। कस्त्वम ओम। कल का विषय याद रखेंगे, कल 101 वर्ष का ब्रह्म ज्ञान, 3 अवस्थाओं से मुक्ति, जागृत स्वप्न और सुषुप्ति से मुक्ति होगी।